spada. Spadaj rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 rat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 9 lipca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Ulewne deszcze na razie nie tak ulewne, jak prognozowano. Noc minęła spokojnie w większości regionów. Za chwilę sprawdzimy, jaka jest sytuacja na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Śląskiem. O poranku zebrał się sztab kryzysowy. MON oferuje żołnierzy do pomocy, a szef rządu mówi o mobilizacji służb, aby być mądrym przed szkodą. Łańcutcy samorządowcy i strażacy w pełnej gotowości. Mimo poprawy pogody wciąż obowiązuje alert i spodziewane są opady deszczu. To był i jest trudny czas oraz sprawdzian dla wszystkich służb. A czy zdane, to już pytanie do naszej reporterki Anny Orzeł. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, zdecydowanie, chociaż zadanie nie było łatwe. Żywioł niszczył wszystko, co napotkał na drodze. Strażacy i zawodowi, i ochotnicy nieprzerwanie pracują drugą dobę, z krótkimi przerwami na sen i regenerację. I tak będzie przez najbliższych kilka dni, zapewnia starszy brygadier Marcin Filip, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Łańcucie. Dostępnych mamy druhów ochotników ze wszystkich jednostek OSP, czyli z 15 jednostek w KSRG oraz 16 jednostek spoza tego systemu, z tych mniejszych jednostek. Dodatkowo mamy do dyspozycji funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, to jest też ponad 50 osób. Dziś rozpoczyna się też wypłata zasiłków do 8 tysięcy złotych. A relacjonowała Anna Orzeł. To Podkarpacie, na Lubelszczyźnie prewencyjnie ewakuowano 5 obozów harcerskich. Obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi burzami. W 2 przypadkach przy ewakuacji pomoc musieli strażacy. Harcerzy przeniesiono do bezpieczniejszych miejsc. Żeby po prostu nie kusić losu, można tak powiedzieć, to 5 obozów zostało ewakuowanych, 3 terenu powiatu tomaszowskiego, 1 na powiecie świdnickim, 1 na powiecie łukowskim. Większość ewakuowanych to są dzieci razem z kadrą. W jednym z obozów ewakuowano 29 osób. Dzieci to były w wieku 8-12 lat wraz z opiekunami. Mówił Jarosław Hamaluk ze Straży Pożarnej. Pod chmurkę wrócą, kiedy pogoda się poprawi. Na Lubelszczyźnie jest teraz 12 obozów harcerskich. Spokojnie minęła noc w Bielsku Białej w Śląskiem. Woda w rzekach nie przekroczyła tam stanów ostrzegawczych, a strażacy nie mieli nawet jednego wezwania. Prognozy były niepokojące, dlatego służby wolały dmuchać na zimne. Cała miniona doba to były działania na terenie powiatu bielskiego o charakterze prewencyjnym, a więc zabezpieczanie zagrożonych miejsc, wałów, cieków wodnych. Mówiła Magdalena Fritz z bielskiego starostwa. Dzisiaj w powiecie ma spaść jeszcze do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Żołnierze są w pełnej gotowości do pomocy w usuwaniu skutków intensywnych opadów. Wczoraj na nogi postawiono m.in. Wojska Obrony Terytorialnej, które nadal są gotowe do pomocy. Prośba i wniosek do wojewodów o zmonitorowanie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, wysłanie zapytań, czy nie potrzeba gdzieś dzisiaj prewencyjnego, tak jak wczoraj w województwie śląskim, użycia sił i środków w celu zabezpieczenia wałów, układania worków z piaskiem. Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O poranku zebrał się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska. Szef rządu mówił, że służby są zmobilizowane, aby zapobiec konsekwencjom gwałtownych opadów. Jedyną zasadą, jaką dzisiaj będziemy się kierowali, to zasada mądry Polak przed szkodą. Mamy wszelkie szanse dzisiaj dzięki pełnej mobilizacji, wiedzy i doświadczeniom z przeszłości, także negatywnym doświadczeniom, żeby zapobiec negatywnym konsekwencjom tych gwałtownych opadów wszędzie w Polsce. A kolejne spotkanie sztabu kryzysowego zaplanowano na jutro na 8 rano. Ogólnie w całym kraju opady będą słabły. Wciąż jednak należy spodziewać się burz i ulew. W niektórych miejscach może pojawić się także silny wiatr. Wczoraj w całej Polsce strażacy mieli ponad 1000 interwencji, ale od północy do rana zaledwie 60. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie. Opady deszczu w centrum i na południu chwilami intensywne. Na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni w rejonach podgórskich Karpat przez 17-18 na obszarze od Pomorza przez Kujawy i Mazowsze po Małopolskę i Śląsk do 20-22 na krańcach wschodnich i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. i prawie 5 minut po 10. Dobrego dnia. Jeszcze przez godzinę w składzie Anna Regulska, Zuzanna Olbińska i Maciej Jankowski. Witamy. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika. No nie mogę doczekać się o festiwalu, który już 1, 2 i 3 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach i oczywiście headlinerem festiwalu w tym roku będzie zespół Fontaines DC, a u boku Fontaines DC oczywiście w tym gronie headlinerskim także James Blake będzie zespół Knee Cap, czyli kolejna reprezentacja Irlandii, tylko innej Irlandii akurat w tym przypadku. No i oczywiście mnóstwo odkryć muzycznych, o czym też będziemy na antenie Trójki na pewno nieraz opowiadać. O tym, co odkryliśmy, o tym, co polecamy. polecamy. Polecamy natomiast teraz w audycji Dobrego Dnia naszą jedną z trzech płyt tygodnia. Duran Johnson The Indications powracają z kolejnym wydawnictwem w stylu bardzo swoim, to znaczy dużo neo-soulu i oczywiście tych nowoczesnych rozwiązań, które w połączeniach z soulem z podznaku tych najlepszych, największych płyt lat 60. brzmi fenomenalnie. Duran Jones in The Indications z nową płytą Rust and Steel. Dziś wyciągamy to nagranie z tego albumu. Piękne rzeczy dzieją się na płycie Flowers, Duran Johnson, The Indications, nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, jedna z trzech naszych płyt tygodnia. Państwo zresztą też zauważają

Obstacle One, czyli Interpol na antenie Trójki, to nie bez kozery, bo przypominam sobie mail od pana Bartosza sprzed kilku dni, z ubiegłego tygodnia, kiedy to zespół Ace pojawił się na antenie Trójki właśnie w tej audycji. Wtedy padło pytanie, czy skoro Ace, no to może też Incubus i Interpol. Incubus już odhaczyliśmy, no to teraz Interpol już mamy za sobą. Jeszcze Steve Lacy nam został z tych życzeń. Muzyczna poczta UKF po 11:00, tam można zamawiać utwory dowoli. Już teraz zachęcamy do tego, żeby zbierać sobie pomysły i za chwilę pisać. Trochę słońca wpuścimy, bo deszczowo bardzo w wielu miejscach w kraju. No to Atlas, czyli kolejna propozycja z katalogu zespołu The Deep, który kiedyś już państwu przedstawiłem. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

takie poczucie społecznego wykluczenia, to znaczy osoby, które czują się w życiu społecznym pomijane, niedoceniane, niezauważone, także takie osoby, które czują się niesprawiedliwie potraktowane, czy to przez system, czy przez innych ludzi, także osoby, które generalnie deklarują niskie poczucie więzi społecznych, czyli takie, które twierdzą, że nie czują się za bardzo częścią społeczeństwa, nie czują, żebyśmy stanowili wspólnotę w naszym kraju, to są właśnie takie charakterystyki, które najsilniej łączyły się z niechęcią do osób głosujących inaczej. Badaczki mają też podpowiedź, jak rozmawiać mimo różnicy poglądów. Sekret tkwi w uważnym słuchaniu, ale nie ocenianiu. My zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby o poglądach, o polityce rozmawiać w formie dyskusji albo ewentualnie debaty, bo to znamy z telewizji. Natomiast taka rozmowa zwykle kończy się silnymi emocjami, często kończy się kłótnią, sporem. To, co mogłoby pomóc, to nie dyskusja, nie debata, ale dialog. Rozmawiamy nie po to, żeby siebie przekonywać i przyciągać na swoją stronę, ale rozmawiamy z takim nastawieniem, żeby po prostu siebie wysłuchać, spróbować lepiej się poznać, spróbować lepiej się zrozumieć. Nie musimy się zgodzić na koniec, nie musimy dojść do kompromisu i temu celowi sprzyja właśnie słuchanie się, takie głębokie, prawdziwe, a nie tylko czekanie na to, co ja za chwilę sama mam do powiedzenia. Dopytywanie, zaciekawianie się drugą osobą, ale także dzielenie się swoimi osobistymi historiami w danym temacie. Podzielenie się tym, jak ten temat jest obecny w moim życiu, jak on się łączy z moim życiem, czy mam jakąś swoją historię, która sprawiła, że ukształtował się taki mój pogląd. I właśnie dzielenie się takimi osobistymi historiami jest tym, co sprawia, że ludzie zaczynają siebie lepiej rozumieć i zyskiwać zaufanie do siebie. Choć problem polaryzacji jest realny i dotyczy około 1/3 społeczeństwa, dane z badania dają powody do optymizmu. Większość Polaków, ponad 60%, ma neutralne lub pozytywne nastawienie do osób o odmiennych poglądach. Co więcej, poziom niechęci spadł w porównaniu z poprzednimi latami. Kluczem do dalszej poprawy jest, jak sugerują badaczki, wzmocnienie jakości relacji społecznych i poczucia wspólnoty, bo jak pokazują badania, to nie ideologia nas dzieli, ale samotność i wykluczenie. I tutaj oczywiście jest pole do dyskusji. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę, czy to w odniesieniu do dzisiejszego tematu w pikniku naukowym, czy w dowolnej innej sprawie, być może muzycznej. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przypomnę adres mailowy. Piknik naukowy powróci z nowym odcinkiem w poniedziałek o 10:30, a wszystkie dotychczasowe odcinki do znalezienia w podcastach Trójki. McGee u nas teraz, muzycznie. Rockman. Thank you. To Rockman, czyli McGee właśnie w wykonaniu swojego no, najpopularniejszego utworu zdecydowanie i myślę, że to jest też materiał na festiwale na nadchodzący sezon. Liczę na to, że będzie można go gdzieniegdzie także w Polsce zobaczyć. Niewiele ponad 20 minut do 11 pozostaje, to teraz siostry Haim zagrają nam coś z nowej płyty, a o 10.45 przypominam o filmach. Czas jest go w brud. Ty i ja, co ty na to? Przecież jedyne co nas dzieli to ten stół. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. samo co ptaki. Wyśmiały mnie, zapytałem o to ptaki. Ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały leć. Kiedy jestem wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Granic, coś jak szklanka światła albo do lasu drzwi. Mur taki jak w Berlinie kiedyś stał. Może podzielić miasto, ale wciąż go nie widzą ptaki. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały leć. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Powiedziały wyżej, powiedziały leć. Kiedy lecę wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Krzysztof Zalewski z płyty MTV Unplugged. Jest 10:44. Fajny film. Niech płonie. To jedna z ostatnich premier w naszych kinach. Ten hiszpański komediodramat przyniesie nam sporo wakacyjnej rozrywki, ale też skłoni do poważniejszych refleksji życiowych, dotyczących przede wszystkim relacji rodzinnych. O filmie z Eweliną Mazurkiewicz-Mąką, czyli współorganizatorką Tygodnia Kina Hiszpańskiego, rozmawiał jak zwykle w tym cyklu Riko Jaźwiński. Myślę, że to jest dobra też z tego powodu, że hiszpańska filmowa propozycja na wakacje, chociaż może nie tak całkiem wprost. To prawda, to znaczy miejsce akcji jak najbardziej jest wakacyjne, wybrzeże Costa Brava, więc totalnie jakby wakacyjny klimat, natomiast sama akcja filmu dzieje się podczas zjazdu rodzinnego, gdzie właśnie natężenie emocji, tych interakcji między bohaterami jest na tyle dramatyczne, że mamy też do czynienia z takimi no, emocjami, z którymi możemy się też trochę utożsamiać my jako widzowie gdzieś tam w naszych doświadczeniach rodzinnych. Więc na pewno jest to komedia pełna absurdu, ale również takim właśnie twistem dramatycznym, który zostawia nas z refleksją. Nie jest to taka totalnie lekka propozycja wakacyjna, aczkolwiek na pewno ma ten aspekt właśnie komedii wakacyjnej, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jest propozycją mimo wszystko wakacyjną. Tak, tak, dającą do myślenia, oczywiście to komedia-dramat, zresztą sam tytuł już wskazuje na to, że będzie się działo, niech płonie. Przez cały film przewija się ten temat, niech płonie, bo tam płoną emocje, interakcje między bohaterami się nagromadzają, jest między nimi właśnie ogień, a finał prowadzi do... Do wybuchu wulkanu na przykład i nie będziemy tutaj niczego więcej zdradzać, to oczywiście żart. Jasne, oczywiście. To film, który myślę bardzo podobał się w kraju, w którym został wyprodukowany, czyli w Hiszpanii, bo zyskał tam uznanie. Tak, w Hiszpanii ten film zyskał uznanie zarówno krytyków, jak i Akademii Filmowej, która przyznała temu filmowi kilka nominacji, a nagrodę samą odebrał autor scenariusza. Ten scenariusz jest genialny, są świetnie napisane dialogi. Wydaje mi się, że dialogi są takie bardzo życiowe. Jesteśmy w stanie po prostu gdzieś rozpoznać tego typu sytuacje. sytuacje też, które sami mieliśmy okazję przeżyć, a sam film zyskał frekwencję ponad 3 milionów widzów w Hiszpanii, więc dosyć pokaźna grupa Hiszpanów obejrzała ten film i no, ma bardzo dobre recenzje też wśród publiczności, krytyków, także jak najbardziej. Mówimy o hiszpańskim kinie, oczywiście w tym wypadku, ale trzeba powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo kataloński jednak film i też to region bardzo chętnie przecież odwiedzany, choćby teraz w czasie wakacji przez Polaków. To prawda, film jest w znacznej mierze mówiony po katalońsku, więc niestety miłośnicy, czy też osoby, które znają hiszpański, a katalońskiego nie znają, no nie doświadczą tego, nie będą miały okazji jakby doświadczyć tego, takiego doświadczenia językowego, bo są ludzie, którzy chodzą na kino hiszpańskie, żeby wsłuchiwać się w język. No tutaj niestety tego doświadczenia nie będzie, natomiast jest to film bardzo kataloński, wielokrotnie pojawia się też ten wątek w samej fabule. No i sam plener, jest to wybrzeże Costa Brava. Ale dodajmy już bardzo bliskie właściwie granice z Francją. Tak, tak, to prawda. Piękne plenery, sami Państwo ocenicie, naprawdę bardzo piękne miejsce, może kogoś zainspiruje, żeby tam pojechać na wakacje. Oglądając film, myślę, że też docenimy świetne aktorstwo. Aktorstwo jest doskonałe, wszyscy bohaterowie bardzo równo, realistycznie odwzorowują te postacie, te emocje, które w nich są. To właściwie jest taka praca zbiorowa. Tak, akcja jest bardzo skumulowana, bo dzieje się w jednym miejscu, w jednym czasie właściwie, to ma takie bardzo intensywnie, takie teatralne też sceny po prostu, takie zbiorowe sceny, w których jest ta gradacja napięcia. Natomiast moją faworytką osobiście jest matka. Właściwie główna bohaterka filmu. Dokładnie, główna bohaterka. Także tutaj najbliżej mi do jej emocji być może, dlatego doceniam najbardziej też tą aktorkę. Cykl Fajny Film, czyli Liko Jaźwiński, dziś w rozmowie z Eweliną Mazurkiewicz Mąką o filmie Niech Płonie. To teraz The Vaccines. Love to Walk Away, czyli The Vaccines na antenie Trójki. 10 minut tylko pozostaje do 11. Ja cały czas z przyzwyczajenia mam ochotę zapowiedzieć Prozę w Trójce, która oczywiście przed 12 się pojawi. Ja przypomnę też jeszcze, że audycja Dobrego Dnia w tej formie wakacyjnej do godziny 11 skróconej, bo 2 godziny muzycznej poczty UKF czekają Państwa po 11 codziennie od poniedziałku do czwartku i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby myśleć nad utworami, których chcieliby Państwo posłuchać dziś między 11 a 13. Tymczasem powracamy do spraw kalendarzowych. O tym już dziś w audycji Coś mi świta była mowa, bo naszą solenizantką jest główna postać tego zespołu. Give